وسلم عليك يا حبيب الله. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت پیشوا اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمہ کا ایک بڑا پیارا حمدیہ کلام پیش کرنے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ بھی مل کر اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میرے اکیلے چل دے لگائی ہے سنتے رسائی ہے بازار اور عمل میں تو سودا بنا پنا بازار سمائی ہے سرکار کرو تجھ میں اے بیوی کی سمائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے مجرم صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بڑا ہی پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تمام اسماعیل بھائی ہو سکے تو اس کلام کو مل کر میرے ساتھ پڑھی ہوئی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نعمت با تجھے سنت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا ان لے خبر جل تیرے قربان گیا جان و دل ہوش و خرد سب کو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد ارے سب کو مدینے پہنچے ارے سب کو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا تارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا تارا تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو جو چاہے تو ابھی مل میرے دل سے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی ملا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی ملا تیرا کتنی مجھ سے سو لاکھ چھکاتی ہے اشارہ تیرا پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حبیب اللہ. آج الحمدللہ عز و جل دس شوال المکرم یعنی اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت اعلی حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان کا یوم ولادت ہے. انشاءاللہ عز و جل اسی مناسبت سے امام اہل سنت کا لکھا ہوا انہی کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے وسلم عليك يا حبيب الله اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان یہ انسان ہے یہ مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت پیشوائے اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمہ کا مشہور زمانہ کلام قصیدہ درود کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. اس پیارے کلام میں آپ بھی ذوق اور محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے. صبح طیبہ لے ہوئی بٹا نورتا صبح تیرا میں بٹا نورتا سج کالے Oh بستا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا تارا نور کا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع جب تک بہن ہر راہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر